sklepu. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-19 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A są zarzuty dla Ukraińców podejrzanych o próbę wysadzenia pociągów na trasie kolejowej Warszawa-Turochusk. 10 tysięcy żołnierzy dodatkowo wzmocni ochronę infrastruktury krytycznej. Jutro ruszy operacja Horyzont. Ten Sylwester w Krakowie może być ostatnim z fajerwerkami. Są zarzuty dla dwóch obywateli Ukrainy, którzy według śledczych są bezpośrednimi sprawcami aktów dywersji na kolei. Chodzi o uszkodzenie torów na trasie Warszawa-Turochusk. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, śledczy zgromadzili dowody świadczące o winie Ukraińców. Te zarzuty w największym skrócie dotyczą dokonania w dniach 15-16 listopada tego roku aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Dwaj obywatele Ukrainy po dokonaniu sabotażu uciekli na Białoruś. Po aktach dywersji na kolei pojutrze na szeroką skalę ruszy operacja wojskowa Horyzont. W akcję będzie zaangażowanych do 10 tysięcy żołnierzy. Taka zapowiedź padła po posiedzeniu rządu. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Powiedz, czym będą zajmowali się żołnierze? Przede wszystkim mają wspierać inne służby w kontrolowaniu linii kolejowych, w tym mostów, wiaduktów i węzłów przesiadkowych. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, poinformował, że operacja będzie prowadzona na terenie całego kraju. To jest olbrzymi obszar i będziemy typować szczególnie zagrożone rejony i obiekty, gdzie będziemy bardziej obecni niż w innych miejscach. Generał dodał też, że najbliższe tygodnie będą kluczowe dla tej operacji. Noc, stanowiąca naturalną zasłonę do tego typu działań, przez najbliższe tygodnie będzie bardzo długa. Za nieco ponad miesiąc rozpoczną się święta Bożego Narodzenia. Okres, w którym większość Polaków będzie przemieszczać się, m.in. używając publicznego transportu. Dodam, że służby zatrzymały już kilka osób, które mogły mieć związek z aktami dywersji na kolei w ostatnich dniach. Dwie usłyszały zarzuty dotyczące aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Ukraińcy, którzy pomagają Rosji, są również wrogami Ukrainy. Tak mówi ambasador Wasyl Bodnar. Zdaniem dyplomaty sabotaż był wymierzony w stosunki ukraińsko-polskie. Wasyl Bodnar zapowiedział w polskim radiu dla Ukrainy, że Rosja chce wykazać, iż to Ukraińcy odpowiadają za sabotaż w naszym kraju. Te osoby, jakie pracują dla Rosji, trudno ich uznać za obywateli Ukrainy, mimo że mają ukraiński paszport. To wrogowie, którzy muszą ponieść odpowiedzialność za haniebne zbrodnie popełnione zarówno przeciwko Polsce i Ukrainie. Jestem przekonany, że sprawiedliwość dosięgnie ich w takiej czy innej formie. Ukraiński ambasador jest przekonany, że Kijów i Warszawa będą mogły zacieśniać współpracę, by przeciwdziałać takim zagrożeniom. Jest ostateczna zgoda Komisji Europejskiej na wypłatę Polsce trzeciej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 6 miliardów 200 milionów euro, czyli 26 miliardów złotych. A wcześniej informowała o tym nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Miesiąc po bezprecedensowej kradzieży Luwr podejmuje pilne działania, które wzmocnią bezpieczeństwo. Dyrekcja Paryskiego Muzeum poinformowała o tym podczas przesłuchania przez Komisję Zgromadzenia Narodowego. Z Paryża Stefan Folzer. Włamanie, potem wybryk dwóch tiktokerów, a teraz zamknięcie galerii Campana z powodu złego stanu belek. Jak to wszystko wytłumaczyć? Pytali deputowani z Komisji do Spraw Kultury. Dyrektorka Luwru broniła się, że gdy objęła stanowisko w 2022 roku, bezpieczeństwo nie było postrzegane jako priorytet. W kolejnych latach się to zmieniało. Niemniej przyznaje się do porażki, jaką stanowi włamanie z 19 października, dodała Laurence Dicard. W ramach pilnych działań podjętych po tym wydarzeniu zapowiedziała powołanie koordynatora do spraw bezpieczeństwa, ustawienie betonowych bloków wokół Luwru od grudnia oraz instalację 100 kamer w salach w ciągu roku. Laurence Dicard zdementowała medialne doniesienia o różnych awariach i błędach pracowników, które miały ułatwić włamanie. Luwr, choć jest największym muzeum na świecie, pozostaje mimo to wrażliwym miejscem, podkreśliła. Los skradzionych klejnotów, wartych niemal 90 milionów euro, pozostaje nieznany. Stefan Folzer, Polskie Radio. Krakowscy radni zdecydują o całkowitym zakazie używania fajerwerków. Projekt uchwały to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski i dodaje, że 70% z 10 tysięcy ankietowanych opowiedziało się za zakazem. Jeśli zobaczymy, co radni zrobią z tym projektem, mogą przecież zgłaszać poprawki. Natomiast z tego, co wiem, nastroje w klubie Koalicji Obywatelskiej Lewicy są raczej bardzo pozytywne. No i wtedy już od przyszłego roku byłoby to rzeczywiście zakazane. Na jakiej podstawie? Na podstawie dbania o bezpieczeństwo, o zdrowie i o życie. O wprowadzenie zakazu od lat zabiega Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Tak naprawdę dla przyjemności gawiedzi, która gdzieś tam przez kilka minut chce się zabawić, tak naprawdę płacą niewinne istoty. Głośne wystrzały powodują przede wszystkim szok, lęk, strach. Dzikie zwierzęta nie są przygotowane do takich dźwięków. Dla nich to jest ogromny stres. Tłumaczy Joanna Repel z Towarzystwa. Zakaz używania fajerwerków w Krakowie ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Ostatnim wyjątkiem będzie tegoroczny Sylwester. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce o 16.05. Adam Malecki. Dzień dobry. Piłka nożna na początek i jeszcze eliminacje do Mundialu. Reprezentacja Polski swoje losy barażowe pozna podczas jutrzejszego losowania. Biało-czerwoni trafili do drugiego koszyka i będą mogli trafić na takie reprezentacje jak Albania, Bośnia i Hercegowina, Irlandia czy Kosowo. Za to w ewentualnym finale mogą to być Irlandia Północna, Rumunia, Szwecja czy Dania, która wczoraj straciła szansę na bezpośredni awans po porażce 2-4 ze Szkotami. Nie tylko Tartan Army miała powody do świętowania, ale także kibice reprezentacji Austrii czy Szwajcarii. Tylko nie przegrać. To hasło królowało w Austrii przez 3 dni. Zespół był blisko awansu już w sobotę, ale Bośnia i Hercegowina w końcówce odwróciła losy swojego meczu z Rumunią. Gdyby Bośniacy wygrali i z Austrią, to oni awansowaliby na Mundial. I już w 12 minucie przybliżył ich do tego Haris Tabakowicz. Ten gol uciszył kibiców i sparaliżował piłkarzy Austrii. Niby przeważali, ale to bośniackie kontrataki były bliższe celu. Na 12 minut przed końcem spotkania Wieden jednak skoczył do góry. To z całą pewnością było najlepsze, co przeżyłem w piłkarskiej karierze. Kwadrans później obwieszczał światu strzelec gola Michel Gregoric. Późne wyrównanie katapultowało nas na Mundial. Wystrzelił tytułem Der Standard. Pierwszy raz od 1998 roku jedziemy na Mistrzostwa Świata. Triumfowała publiczna telewizja ORF. Szwajcarskie media obwieściły natomiast, to już oficjalne, jedziemy na Mundial. Bilety Helwetów do Ameryki Północnej anulowałaby tylko porażka z Kosowem przynajmniej 6 bramkami. Cudów w Prisztynie nie było, był remis. Doszli po awans suchą stopą w ulewnym deszczu, skomentowała SRF. Adam Gruczewski, Polskie Radio. W mundialowej euforii z awansem są także Haiti, Panama czy Curacao, czyli najmniejszy kraj w historii mistrzostw. O Szwajcarach była mowa, to teraz o jednym z najwybitniejszych Helwetów w świecie sportu. To Roger Federer, zwycięzca 20 turniejów wielkoszlemowych, urodzony w Bazylei 44-latek, co całkiem zrozumiałe, trafi do tenisowej Galerii Sław, a uroczystość wprowadzenia odbędzie się w sierpniu przyszłego roku. Międzynarodowa Tenisowa Galeria Sław honoruje zawodników, działaczy, dziennikarzy lub osoby zasłużone dla tej dyscypliny od 1955 roku. Nie ma w niej Polaków, ale to tylko kwestia czasu. I jeszcze pięściarskie wieści prosto z finałowego Pucharu Świata w Delhi. Dwoje Polaków powalczy o złote medale. Mistrzyni świata Agata Kaczmarska, która w półfinale w kategorii plus 80 kg wygrała z Kazaszką Dianą Magujajewą 5-0 oraz Michał Jarliński, który w kategorii do 75 kg wygrał z Hindusem Sumitem 4-1. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Instytut Meteorologii zapowiada od czwartku, czyli od jutra, intensywne opady śniegu do 30 cm w górach, a w wysokich partiach gór nawet 50 cm śniegu. Jutro na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. W całej Polsce możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie samego śniegu, na przykład wysoko w górach. Najchłodniej ma być na Suwalszczyźnie, tam około 0 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Poza tym na przeważającym obszarze kraju od 3 do 6 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie 9. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego nie mogę odebrać towaru, który zamówiłem? Niestety pana analiza wiarygodności płatniczej nie pozwoliła nam na więcej. Sprawdziliśmy w KRD. Czy ty też to słyszałeś? Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów i zobacz, co widzą inni. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 10 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Krzysztof Sagan. Przy telefonach czuwa Kuba Witkowski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej pomówimy o dywersji i sabotażu na polskiej kolei i nowych wątkach tej sprawy. Powiemy też Państwu, dlaczego o 17 budynek Trójki podświetlimy na czerwono. Poruszymy też bardziej codzienny temat strachu przed lataniem. Strachu nowego marszałka Sejmu. Każdy jest człowiekiem. Ja mam fobię latania. Nie znam ludzi nieułomnych, a ja mam ułomności w sobie wiele. Walczę z tym dzień i noc, nie zawsze mi wychodzi. Ale mam dla Państwa dobrą informację. Jest w prezydium Sejmu genialny specjalista od spraw zagranicznych. Nazywa się Szymon Hołownia. I ma latać zamiast nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, jeżeli ten z wizytą powinien pojawić się w jakimś państwie daleko od Polski. A może Państwo mają jakieś rady, co zrobić ze strachem przed lataniem, poza znalezieniem sobie zastępstwa? 2 2 7 3 czekam na pomysły i sprawdzone i skuteczne sposoby. Skoro nie podniebne podróże, to może te podziemne nas dzisiaj zainteresują. PSL składa jasną propozycję tarczy infrastrukturalnej. Budowy w 6, a docelowo w 10 miastach w Polsce podziemnej kolei, roboczo nazwijmy metra. Jedynym miastem, które ma szansę na metro, to jest Kraków. Chcieliby Państwo mieć podziemną kolejkę u siebie pod blokiem? Wybraliby Państwo samolot, czy raczej kolej w ziemi, czyli metro? Prosto mówiąc. 2 2 7 3, a to Curtis Mayfield i Move On Up teraz w programie Trzecim. And don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Prawie 14 minut po godzinie 16. Jutro obudzą się Państwo z rozpoczętą już wojskową operacją Horyzont. To w związku z ostatnimi wybuchami i niewybuchami na torowiskach. Wojsko wesprze ochronę infrastruktury kolejowej, mostów, wiaduktów i ważnych węzłów przesiadkowych. Operacja będzie realizowana przez wydzielone siły i środki Wojska Polskiego ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz dowództwa komponentu cyberprzestrzeni. Będzie dowodzona przez sprawdzonego w tego typu działaniach i operacjach dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych pana generała Macieja Klisza. Naszą zasadniczą misją będzie wspieranie sił podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w tym w szczególności linii komunikacyjnych. To powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stwierdził dzisiaj, że dywersja na kolei to akt terroru państwowego. Szef dyplomacji zdecydował o zamknięciu ostatniego działającego w Polsce rosyjskiego konsulatu i ma to być tylko część odpowiedzi polskiego państwa na tę sytuację właśnie. O niej Józef Niewiarowski. Dwóch głównych podejrzanych o wysadzenie torów kolejowych nie ma już w Polsce. Osoby te po dokonaniu akty dywersji w miejscowości Mika opuściły teren Polski przez przejście graniczne w Terespolu. Mówił premier Donald Tusk. To obywatele Ukrainy, którzy do Polski przyjechali niedługo przed akcją. Jeden z nich był skazany za akty dywersji na terenie Ukrainy. Żeby wiedzieć, że ktoś jest poszukiwany, musimy dostać list gończy. Albo ktoś musi być wpisany do bazy danych europejskiego nakazu aresztowania. Więc skazany czy nie mógł podróżować między Polską a Białorusią. Dopiero wtedy możemy takie osoby traktować inaczej niż normalnie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski dodał także, że nie był to wyłącznie akt dywersji, ale także akt terroru państwowego. To co się stało jest bezprecedensowe, ponieważ było wymierzone wprost w ludzi. Dominik Mikołajczyk, redaktor naczelny InfoSecurity 24. Wykolejenie pociągu miało spowodować uszczerbek albo śmierć ludzi. Rosja przekroczyła gdzieś tą kolejną granicę. Więc oprócz dyplomacji mają być podjęte również inne kroki. Bardzo mało czasu upłynęło od identyfikacji sprawców i w związku z tym od atrybucji odpowiedzialności. I mój resort nie jest jedynym, który będzie odpowiedzialny za odpowiedź stronie rosyjskiej. Wyjaśnia enigmatycznie minister. Wiemy na pewno, że ostatni rosyjski konsulat w Polsce, ten konsulat w Gdańsku, zostanie zamknięty. Co do innych działań, naprawdę bardzo trudno wyrokować. Zamknięcie ostatniego konsulatu jest pewne. Ministerstwo ma również wnioskować o wydanie poszukiwanych, choć możemy się domyślać, jaki to przyniesie efekt. To jest reżim, który już teraz nie wydaje nam sprawcy zidentyfikowanego mordercy polskiego żołnierza. Może kiedyś władze białoruskie czy rosyjskie zmienią zdanie. W akt terroru było najpewniej zaangażowanych więcej osób. Już teraz są pierwsi zatrzymani. Jest to kilka osób zatrzymanych. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Te osoby są przesłuchiwane. Jest ustalana rola poszczególnych osób w tym zamachu terrorystycznym. Od północy na określonych liniach kolejowych w Polsce obowiązuje także trzeci stopień alarmowy Charlie. Szef MON Władysław Kośniak-Kamysz mówi, że w akcję zaangażowanych jest około 500 żołnierzy. Dzisiaj z ministrem Kierwińskim przedstawimy wraz z szefem Sztabu Generalnego naszą propozycję wzmocnienia zaangażowania sił zbrojnych, wsparcie dla policji, dla wszystkich służb o charakterze prewencyjnym. Szef Sztabu Generalnego opracował strategię operacji wzmacniającej bezpieczeństwo również w infrastrukturze kolejowej. Stopień alarmowy ma obowiązywać do końca lutego przyszłego roku. Jednym z celów operacji Horyzont będzie aktywizacja obywateli w celu zgłaszania podejrzanych zdarzeń. Aplikacja, która ma służyć do właśnie takiego zgłaszania podejrzanej aktywności, będzie dostępna do końca tego roku. Natomiast sama operacja Horyzont zacznie się pojutrze i ma trwać do odwołania. Na zegarach 16:18, a w programie trzecim teraz piosenka dnia, której początek coś czuje, że bardzo, ale to bardzo będzie się Państwu kojarzyć. Uderzy nostalgia. To nasza piosenka dnia, DJ Element, Krystyna Prońko, Kuba Kna, Pryfari, Niewypowiedziane Światy. Kładzie się na szale. To wymaga.

na co dzień to jest miejsce ich pobytu. Skoro mogą zjeść obiad, to być może niektórzy potrzebowali czasami choćby do lepszego trawienia, ale ja akurat nie mam z tym żadnego problemu. No i teraz wygenerował się inny problem, bo przecież pewne zapasy zostały zrobione, a decyzja obowiązywać będzie już od poniedziałku, albo jak niektórzy mówią, dlaczego dopiero od poniedziałku, dlaczego tak późno, przecież trwa posiedzenie Sejmu, można by te sprawy ruszyć natychmiast. Tu marszałek Sejmu powiedział coś, co bardzo mnie zaintrygowało, o co zresztą później dopytał jeden z dziennikarzy. Od poniedziałku, dlaczego nie od dziś, dlatego że trzeba zarządzić tymi zasobami, które są w tej chwili w restauracji, zmienić wszystkie wpisy i wszystkie informacje. Niektórzy mogą się w kuluarach niepokoić, co z alkoholem, który już został zakupiony. To będzie jakoś zarekwirowane, zniszczone, wylane, wypite. Dziękuję. Proszę pana, damy sobie radę. Marszałek zarzeka się, że da sobie radę ze sprawą alkoholową i jej ujarzmieniem. A jak sobie radzi z falą krytyki po powołaniu Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu? No, marszałek przekonuje, że potrzebuje fachowca. Marek Siwiec jest politykiem doświadczonym. Oczywiście tu opinie polityków są też zróżnicowane, choć z Pałacu Prezydenckiego popłynął dziś komentarz bardzo nieprzychylny z ust szefa Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. Jego zdaniem kandydatura Marka Siwca nie buduje przekonania co do sprawności funkcjonowania Kancelarii Sejmu. Do tego dochodzą jeszcze inne sprawy, no, czy może skandale. Drugą osobą w państwie jest postkomunista, a jego szefem kancelarii zostaje jego kolega z tamtej jeszcze epoki, człowiek, którego chyba prowokacyjnych działań, na przykład wyśmiewających Ojca Świętego, wszyscy mamy głęboką pamięć, na pewno nie buduje to naszego przekonania co do sprawności funkcjonowania tej kancelarii. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że ta sprawa była wyjaśniana przez sądy i też między Watykanem a Markiem Siwcem i tak oto skomentował wszelkie krytyczne uwagi na ten temat. Ściągam do roboty urzędników. I nie patrzę, kto gdzie klękał, bo jakbym miał patrzeć, gdzie kto klęka, albo oceniać to, co wczoraj się działo na sali sejmowej, albo dzisiaj przy panu ministrze Sikorskim, to bym zgłupiał. A mam tyle doświadczenia, że nie lubię być głupi. W wypowiedzi prezydenckiego ministra oberwało się też marszałkowi Sejmu. Czy to oznacza napięcia na linii Pałac Sejm? No to napięcie było dzisiaj wyczuwalne. Wyczuwalne jest zresztą już nieco wcześniej, odkąd pojawiła się ta informacja i samo głosowanie. No tym bardziej po tej dzisiejszej ostrej wypowiedzi ministra Przydacza. Sam prezydent Nawrocki podkreślił, że szanuje decyzję polskiego parlamentu o wyborze marszałka, jednak głęboko się z nią nie zgadza. Stwierdził, że będzie obserwował, jak ta współpraca marszałek-prezydent się ułoży, a dziś nowy marszałek Włodzimierz Czarzasty powiedział, że będzie z kolei obserwował prezydenta Nawrockiego. O działaniach i decyzjach nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego opowiadała państwu Agata Król. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kodiaq Edition 130 w leasingu dla firm już od 840 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Po wybuchu na torach. Pierwsze zatrzymania podejrzanych. Szef MSZ krytykuje prezydenta za jego eurosceptyczne wypowiedzi. Widok z kosmosu. Będzie więcej polskich satelitów na orbicie. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Oszczędzaj do 30% podczas Amazon Black Friday Week, żeby znaleźć idealny prezent dla teścia. Łowcy okazji. Gdyby tylko wiedział, że prezent dla niego był prawdziwą okazją, przytuliłby cię tak, jak przytula najlepsze okazje. O, chyba się przytulamy. To długie przytulenie i trwa dalej. To przytulenie Black Friday Week. Uścisk jak świąteczna okazja. Oszczędzaj do 30% podczas Amazon Black Friday Week. Startujemy w czwartek na amazon.pl. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz legendarny Transporter z ratą od 870 zł netto miesięcznie oraz inne modele Caddy, Crafter i Amarok w najlepszej ofercie wyprzedaży rocznika 2025 z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. O śledzenie oficjalnych komunikatów prokuratury i służb oraz niepowielanie rosyjskiej dezinformacji apeluje rzecznik rządu. Chodzi o akty dywersji na kolei. Choć zlecenie przyszło z Rosji, dezinformatorzy będą chcieli przerzucić winę na stronę ukraińską, podkreśla minister Adam Szłapka. Sprawcy uszkodzenia torów na trasie Warszawa do Rochusk to według śledczych współpracujący z rosyjskim wywiadem obywatele Ukrainy, którzy uciekli na Białoruś. Prokuratura zdecydowała dziś o przedstawieniu im zarzutów. Szczyt medyczny w Pałacu Prezydenckim planowany jest 5 grudnia. Na spotkanie zaproszone zostaną organizacje zrzeszające lekarzy, środowiska medyczne z całego kraju i minister zdrowia. O takie spotkanie apelował prezes samorządu lekarskiego Łukasz Jankowski z powodu, jak mówił, problemów finansowych placówek medycznych i przesuwania świadczeń dla pacjentów. A rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Tarnopol na zachodzie Ukrainy. Zginęło 25 osób, w tym troje dzieci. Jak informuje ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, kolejne 73 osoby, w tym 15 dzieci, zostały ranne. To jeden z najbardziej tragicznych ataków na zachód Ukrainy od czasu inwazji Rosji w lutym 2022 roku. Pełny serwis Trójki o 17. W programie trzecim, teraz czas na ekonomię, Marek Klapa. Jest ostateczna zgoda Komisji Europejskiej na wypłatę Polsce trzeciej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 6 miliardów 200 milionów euro, czyli 26 miliardów złotych. Potwierdziły się nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Komisja Europejska tym samym przypieczętowała kilkumiesięczne rozmowy z Polską w sprawie wypłaty trzeciej transzy pieniędzy. Wcześniej zielone światło dały unijne kraje. Zaangażowanie nauki i biznesu na rzecz bezpieczeństwa powinno stać się obecnie najpilniejszym wyzwaniem. Taką opinię premier Donald Tusk przedstawił uczestnikom kongresu Nauka dla Biznesu w Warszawie. Szef rządu powiedział, że przyszły rok będzie decydujący dla losów wojny Rosji przeciwko Ukrainie i dla bezpieczeństwa Polski. Ta wojna rozstrzyga się nie tylko bezpośrednio na froncie. Ona przede wszystkim rozstrzyga się w laboratoriach, pracowniach naukowych, fabrykach, mikroprzedsiębiorstwach. Liderzy innowacji, naukowcy, przedsiębiorcy i politycy na Kongresie Nauka dla Biznesu rozmawiają o współpracy w badaniach i rozwoju. Nie będzie nowelizacji budżetu w tym roku, powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w czasie Open Eyes Economy Summit w Krakowie. Podkreślał, że rząd zmieści się w planowanym deficycie. Mówiłem już o tym kilkukrotnie i mogę to podtrzymać, że w tym roku nowelizacji budżetu nie będzie. Dodajmy, że po październiku deficyt budżetu państwa wyniósł ponad 227 miliardów złotych. Energetyczna infrastruktura krytyczna, w tym sieci przesyłowe gazu, jest objęta szczególną ochroną. Wiceprezes Orlenu do spraw poszukiwań i wydobycia Wiesław Prugar podkreśla, że nie o wszystkich działaniach może mówić, ale zapewnia, że spółka przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa. Spółka ze względu na te zagrożenia, szczególnie nowe technologie, które się pojawiają, również nazwijmy to szerokopobrodności, powoduje, że bardzo intensywnie inwestujemy również w obszar bezpieczeństwa i codziennie niestety mamy ze zdarzeniami do czynienia takimi, które potwierdzają, że te nasze wysiłki są słuszne. Ochrona energetycznej infrastruktury krytycznej to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa państwa. Także pozostała infrastruktura energetyczna musi być pod szczególnym nadzorem. Do tego można dołączyć m.in. farmy wiatrowe. Co ciekawe, ochrona energetyki wiatrowej na lądzie jest relatywnie łatwiejsza niż na morzu. Na morzu nie możemy ogrodzić płotem farmy wiatrowej. W przypadku turbin na lądzie też tego nie robimy, ale dostępność jest łatwiejsza. Dostępność, czas reakcji na zagrożenie, na incydent też jest dużo szybszy, więc tu spokojnie jesteśmy również bezpieczni. Zapewniał Piotr Czopek z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. I jeszcze kursy walut. Za 1 euro płacimy w tej chwili 4 zł i 22 grosze, natomiast dolar amerykański wyceniany jest na 3 zł i 66 grosze. Jutro w ciągu dnia będzie raczej pochmurno, może popadać nawet śnieg miejscami, a temperatura wyniesie przeważnie od 3 do 6 stopni Celsjusza, ale na południowym wschodzie będzie cieplej, do 9 stopni. 24 minuty do godziny 17. Nowy marszałek Sejmu przyznał, że boi się latać i za niego latać będzie jego zastępca. Z kolei państwo radzą, jak zwalczyć strach przed lataniem. To wymaga obycia się z tym samolotem i pewnego doświadczenia i używania po prostu tego środku transportu jako jakiejś opcji i też również przyzwyczajenie dzieci. Moja córka ma 11 lat i w tym roku miała 32 lot samolotem i ta dziewczynka na pewno w życiu dorosłym nie będzie miała żadnych problemów z tym, żeby się stresować przed takim lotem. Dla marszałka Czarzastego na wczesne przyzwyczajenie może być odrobinę za późno. Więcej porad proszę podawać pod numerem 2 2 7 3. A w programie trzecim teraz In Excess. Just squeeze. Dzwonią państwo pod 2 2 i 7 3 w sprawie strachu przed lataniem marszałka Czarzastego i widzą państwo więcej problemów. Pan marszałek Czarzasty też ma problem ze skakaniem i zjeżdżeniem, bo zdaje się, że teraz już żaden poseł nie skoczy na kielicha do słynnego baru za kratą, czy na wódeczkę, czy na piwko. I zdaje się, że ma problem z jeżdżeniem, bo chodzi o kilometrówki. Nie będzie można tak wyjeździć tych 3000 zł, tylko każdy poseł będzie musiał się wyspowiadać, gdzie, ile i po co pojechał. No więc widzę, że tutaj pan marszałek Czarzasty ma ewidentne problemy komunikacyjne z lataniem, skakaniem, jeżdżeniem. No wie pan, nikt tak do tej pory w polską demokrację nie ugodził jak Czarzasty. W programie trzecim teraz nie będziemy zajmować się podniebnymi podróżami, ale tymi podziemnymi. Metro w 10 największych miastach Polski, tego chce szef Ludowców i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Po tej zapowiedzi rozgorzała dyskusja, czy to w ogóle możliwe i jak ewentualnie takie zapowiedzi traktować. Następna stacja Świętokrzyska. To, że bez metra w stolicy jak bez ręki, można się było przekonać przed tygodniem z powodu remontu. Przez kilka dni nie kursowały bowiem pociągi na centralnym fragmencie pierwszej linii. Jak tylko metro wróciło, warszawiacy odetchnęli z ulgą. No już jeździ, jest bardzo dobrze. Fajnie, no bo do pracy można lepiej dojechać, nie? To jest moje jedyne połączenie z pracą. Najlepsze połączenie z pracą. Ciężko było bez niego. Jak na razie mieszkańcom stolicy można jedynie pozazdrościć, bo w innych aglomeracjach metra nie ma. Ale jak zapowiedział wicepremier i szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, tak dłużej być nie może. Dlatego PSL składa jasną propozycję tarczy infrastrukturalnej. Budowy w 6, a docelowo w 10 miastach w Polsce podziemnej kolei. Roboczo nazwijmy metra. Jakie więc miasta mogą zacząć marzyć o podziemnej kolei? Takie metro powinno powstać zarówno w Warszawie, oprócz tego istniejącego, w Łodzi, gdzie już to minister Klimczak robi, buduje kolej i tunel średnicowy, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, w Białymstoku, w Lublinie, w kolejnych naszych miastach. I po tych słowach zawrzało. Rzecz jasna, nie tylko Warszawa ma potencjał na klasyczne metro, ale lista takich miast jest o wiele, wiele krótsza od tej podanej przez wicepremiera. Jedynym miastem, które ma szansę na metro jeszcze obok Warszawy, to jest Kraków. Dr Michał Bejm, ekspert do spraw transportu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kraków jest wyjątkiem w skali kraju, gdyż notuje znaczące przyrosty liczby mieszkańców w samym mieście. Władze Krakowa mają już koncepcję takiej kolejki, o czym w Polskim Radiu Kraków mówił niedawno wiceprezydent Stanisław Mazur. Ta linia, którą pokazujemy, czy dwie linie w istocie rzeczy, są w tej chwili najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. Tam mamy skupiska mieszkańców, firmy, uczelnie i to wymaga obsługi komunikacyjnej. Z tego też powodu miasto zrezygnowało właśnie z dalszego projektowania i budowy linii tramwajowej prowadzącej w kierunku Klinów. A co z pozostałymi aglomeracjami? Piotr Rachwalski, menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu spółkami transportowymi, a dziś członek zarządu CPK, pisze w sieci wprost. Metro metru nierówne. Nie wiem, czy wszędzie jest potrzeba, by budować trzeci wydzielony system po kolei i tramwajach. Raczej nie, bo metro to droga zabawa. Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi chodziło jednak także o przebudowę istniejącej sieci kolejowej na terenie tych miast, tak by ona bardziej służyła mieszkańcom. I tu jest o czym rozmawiać. Takim przykładem jest Poznań, gdzie można by byłoby pomyśleć, że pociągi ze wschodniej i północno-wschodniej części wjeżdżały pod centrum Poznania tunelem ze stacjami obsługującymi pewne fragmenty centrum, pełniąc rolę premetra, trochę na wzór tego tunelu średnicowego w Łodzi. I podobnie mogłoby być w innych miastach, także w Warszawie, gdzie pojawiały się na przykład koncepcje połączenia tunelem ślepych stacji Warszawa-Wileńska i Warszawa Główna. Sprawą zajął się Kuba Witkowski. Do godziny 17 zostało nam już tylko 15 minut, o tej 17 budynek Trójki podświetlimy na czerwono. Zaraz wyjaśnimy dlaczego, a to proszę państwa, Kasia Lins. Zrobić z tobą to, co chcę. Mogę cię nakręcane nogi pełnią mnie, nakręcane usta wejmują mnie. Jesteś żywa, bądź tak, tak chcę. Śpiewała Kasia Linz. Do godziny 17 zostało nam jeszcze 11 minut. W Trójce teraz porozmawiamy o akcji pod naszym patronatem, w której ramach o 17 podświetlimy nasz budynek na czerwono. A to dlatego, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, a akcja, o której mówię, to Dzieciństwo bez Przemocy. Coroczna ogólnopolska kampania, która mobilizuje społeczeństwo do ochrony dzieci przed przemocą i budowania bezpiecznego, wspierającego dzieciństwa. O kulminacji akcji porozmawiam z prezeską zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Renatą Śledzińską. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wiemy, jak wiele miejsc w Polsce za te 11 minut zaświeci się na czerwono? Na pewno kilka tysięcy. Mamy taką oficjalną mapę, gdzie jest zgłoszonych blisko 3700 takich podświetleń, ale wiemy, że nie wszyscy, którzy się zdecydowali na podświetlenie swojego budynku, zgłosili się do tej mapy. Więc dostajemy też tysiące informacji o po prostu mieszkańcach poszczególnych miejscowości, którzy też swoje domy, okna podświetlą właśnie w jakiś sposób na czerwono, więc z całą pewnością idziemy w tysiące. Jeśli państwo mają ochotę to zrobić, to można się zapisać jeszcze na tej stronie, żebyśmy się po prostu wszyscy mogli policzyć. dzieciństwobezprzemocy.pl. Tam można znaleźć tę mapę, o której wspominała pani Renata Śledzińska. A ja mam takie pytanie związane z nazwą tej kampanii. Czy o dzieciństwie bez przemocy w ogóle trzeba przypominać? Bo przecież wydaje się to rzecz taka oczywista. Niestety trzeba przypominać. My prowadzimy badania wśród dzieci i młodzieży co 5 lat, żeby sprawdzać, jak ta skala przemocy wygląda w naszym kraju i cały czas nie wygląda dobrze. 66% dzieci i nastolatków mówi o tym, że pada ofiarą przemocy ze strony swoich rówieśników, ale też 1/3 dzieci mówi o tym, że pada ofiarą przemocy ze strony bliskich dorosłych, więc skala przemocy jest rzeczywiście nadal bardzo wysoka i dlatego ta akcja jest potrzebna i dlatego to przypominanie i edukowanie siebie nawzajem o tym, jak rozpoznawać, jak reagować, ale też jak zapobiegać, jest takie ważne. Wspominała pani o tej edukacyjnej stronie. Na dzieciństwobezprzemocy.pl jest sekcja wiedza, gdzie można znaleźć pytania i od razu odpowiedzi na te pytania. I na przykład takie bardzo podstawowe pytanie na sam początek, pierwsze z tej całej listy, którą tam znajdziemy, to jest pytanie, czym jest przemoc wobec dziecka? Jak to zdefiniować? Czy to trzeba w ogóle definiować? Myślę, że ważne, żeby to definiować, dlatego żebyśmy wiedzieli, jakby z czym walczymy i czemu staramy się zapobiegać. I tu definicja przemocy rzeczywiście mówi o tym, że to jest takie zachowania, które można sklasyfikować albo jako przemoc fizyczną, czyli bicie, kopanie, duszenie, szarpanie, kary fizyczne, które też przypominam od ponad 15 lat są w naszym kraju zakazane, więc to jest przemoc fizyczna. Drugim takim przejawem przemocy to jest przemoc psychiczna, czyli wszelkie takie zachowania, które wpływają na zdrowie emocjonalne dziecka, jak zastraszanie, czy wyśmiewanie, poniżanie, używanie takich upokarzających słów, jak do niczego się nie nadajesz, ale z ciebie oferma, czy jaka z ciebie fajtłapa. To wszystko w dziecku zostaje i rzeczywiście powoduje szkody też takie emocjonalne. Do przemocy zaliczamy też przemoc seksualną, czy czyli zarówno taką z kontaktem fizycznym, jak i bez kontaktu fizycznego, pokazywanie dzieciom materiałów pornograficznych, ekshibicjonizm, próba uwiedzenia dziecka. To wszystko są rzeczy, które klasyfikujemy jako wykorzystanie seksualne. No i na pewno zaniedbanie to jest ta forma, której nie doceniamy, a która niestety, zwłaszcza przy malutkich dzieciach, takich do 3 roku życia, może mieć katastroficzne wręcz konsekwencje. To jest wszelkiego rodzaju jako zaniedbanie. Mówimy o tym, że to jest wszelkiego rodzaju niezaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, jak na przykład opieka zdrowotna, ubranie, jedzenie czy pozostawianie bez opieki małego dziecka. To naprawdę może się skończyć tragicznie. Jak w swoim otoczeniu można tę świadomość dotyczącą takiej niejednoznacznej dla wielu przemocy, jak właśnie przemoc poprzez zaniedbanie albo przemoc psychiczna, zwiększać w swoim otoczeniu? Jak możemy to robić? Każdy z nas może tak naprawdę się tutaj włączyć. Po pierwsze zwiększyć własną wiedzę, po drugie zwracać uwagę też i jakoś edukować, ale nie na zasadzie upominania, tylko zwykłej, prostej rozmowy też swoich bliskich, znajomych, reagowania też, jeżeli to widzimy na ulicy, tak? Więc to są takie ważne rzeczy. A ci z nas, którzy mają taką rolę zawodową z pracy z dziecka, nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, trenerzy, no tutaj już mamy dużo więcej do zrobienia. Weszły w ubiegłym roku standardy ochrony dzieci w życie, już spoczywa na nas też obowiązek już takiego reagowania też prawnego. Myślę, że na koniec tej naszej rozmowy warto, żeby pojawiło się jeszcze jedno pytanie. Z tej listy, która na Państwa stronie widnieje, na stronie dzieciństwobezprzemocy.pl, jest tam pytanie, jak przemoc zabiera moc. Myślę, że to jest coś, co też warto przypominać za każdym razem, gdy się o przemocy wobec dzieci mówi. Tak, my nie doceniamy tego wpływu przemocy, a ona może być destrukcyjna. Na szczęście nie musi, bo jeśli dziecko spotka na swojej drodze chociaż jednego życzliwego, dobrego dorosłego, to te konsekwencje będą znacząco mniejsze. Ale co do zasady, przemoc odbiera moc w taki sposób, że dziecko ma obniżone poczucie wartości. Jeżeli od rodziców słyszy, że się do niczego nie nadaje, że ich zawiodło, że jest głupie, to ono tak zaczyna o sobie myśleć i tak funkcjonuje. Też ta przemoc doznawana ze strony bliskich pokazuje dziecku, że świat jest zły, więc ono też może przyjąć taką agresywną, obronną postawę, no bo skoro rodzice biją, no to w ogóle co mnie spotka od obcych ludzi, tak? Więc to są też takie zachowania aspołeczne. Myślę, że tym bardziej warto zwiększać tę świadomość dotyczącą przemocy wobec dzieci. A opowiadała o akcji Dzieciństwo bez przemocy prezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Renata Śledzińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W ramach tej akcji o 17:00 trójka podświetlona będzie na czerwono. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Bosch Slim. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz legendarny Transporter z ratą od 870 zł netto miesięcznie oraz inne modele Caddy, Crafter i Amarok w najlepszej ofercie wyprzedaży rocznika 2025 z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na www.dostawcze.pl. Zupy Frosty. Wiemy, co robić, by były takie pyszne. Do mrożenia wybieramy najlepsze warzywa. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Jeść, bo stygnie. Zupy Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego. Kup ubezpieczenie Pekao Moto i weź udział w Turbo Loterii. To prosta droga do nagród. Kart podarunkowych Orlen, odkurzaczy Dyson i nagrody głównej. Volvo XC40. Kieruj się po Turbo Nagrody. Materiał marketingowy. Loteria dla kupujących ubezpieczenie Pekao Moto między 1 października a 31 grudnia 2025 roku. Jej warunki są w regulaminie na www.unikone.pl/regulaminy. Loterię organizuje Unikone Spółka z o.o. i trwa ona do 31 marca 2026 roku. Ochronę świadczy Pekao Towarzystwo Ubezpieczeń.